Wat als je iets heel erg graag wil, wat anderen aan lijkt te komen waaien, maar het lukt jou maar niet? Wat als je kinderwens een frustrerend en eindeloos traject wordt? Ik, Malou van der Starre, weet daar helaas alles van. Inmiddels heb ik een dochter, Ava, en ik ben heel, heel blij dat ze er is. Maar het ging niet vanzelf. Als single dertiger zorgde het ontbreken van een man al voor een eerste hobbel op de weg naar het moederschap. Toen ik daar een oplossing voor had gevonden, lukte zwanger worden maar niet. Ik maakte er een podcast over. Eitje. Dromen worden werkelijkheid, staat er op pagina van Cryos. Ja, of niet, hè? Of jullie dromen omdat jullie heel veel geld verdienen, zou dat het zijn? Malou, wat is jouw geboortedatum? 22 september 1985. Dat heb ik hier ook staan. Jij wil zwanger worden van zaadjes van Cryos. Die hebben bij Cryos besteld. Maak je maar geen zorgen. Vind je het goed als ik ga beginnen? Ja. Ja? Ga ik je aanraken. Het komt allemaal wel goed. Twee streepjes. Vind je zo zwanger? Ik durf niet om te draaien. Nee, dit is geen goed nieuws, denk ik. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen voorbij gaat en ik hier achter blijf. Hallo. Dit was niet de afspraak, hè? Nee. Helaas. Ja. Ik ben er gewoon weer. Oh mijn god. Ik heb een kruis. Oh, meisje. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. In mijn podcast gaat het niet alleen over mij. Ik spreek ook veel anderen bij wie zwanger worden niet vanzelfsprekend is. En toen Eitje online kwam, werd ik overweldigd door de vele reacties. Mensen herkenden zich in mijn verhaal of in het verhaal van een van de andere mensen die ik in de podcast sprak. En door die reacties werd me nog duidelijker, ik ben niet alleen. En ik ben ook niet de enige die zich er wel alleen in voelt. Veel mensen praten er niet zo makkelijk over. En dat ga ik in dit uurtje Eitje wel doen. Dat doe ik met Femke Mol, gynaecoloog van het Amsterdam UMC. Simone Sinjorgo, therapeut. En Max Jager, die op dit moment nog, ja, vol in een fertiliteitstraject zit. Klopt. Welkom, heel fijn dat jullie er zijn. We gaan een heleboel dingen bespreken die te maken hebben met vruchtbaarheid. En dat begint eigenlijk allemaal met een wens. De wens om je als mens voor te planten. Simone Sinjorgo, ik wil graag even bij jou starten. We hebben gezegd, we zeggen allemaal je tegen elkaar. Ja, omdat iedereen graag zich anders oud ging voelen. Dat willen we natuurlijk niet. Als therapeut sta jij veel mensen bij die in een fertiliteitstraject zitten en die een hele sterke kinderwens hebben. Nu vond ik het zelf lastig om mijn wens te verwoorden. Ik wil iets doorgeven. Ik wil een familie starten. Wat zijn de dingen die jij vaak hoort? Ja, eigenlijk deze dingen. Die hoor ik heel regelmatig. Kennis doorgeven. DNA doorgeven. Letterlijk, lijkt mijn kind dadelijk ook op opa, weet je? Die gelijkenis, die zit er heel erg in. Dat vinden mensen heel prettig. Maar het is met name een gezinssituatie, uitbreiding, compleet zijn. En dat is iets, wanneer een kinderwens er is, je kan het bijna niet uitleggen wat het betekent. Maar voor veel mensen betekent dat het incompleet is. Ja. En het is ook zo dat ik zelf eigenlijk dacht, ik kan rationeel gezien ook best wel veel redenen bedenken om het niet te doen voor de wereld. Of nou ja, voor het concept slaap, voor van alles eigenlijk. Maar toch is het gevoel van dat je het dan wil zo sterk. Hoe kan dat? Dat het zo overweldigend is. Ja, ik omschrijf het vaak toch als een oerdrift. Dat ontstaat ook wel bij mensen of het is er. Ik ben iemand bij wie ik dat echt was. Intrinsiek. Maar er zijn ook mensen die waarbij de kinderwens groeit en waarbij het verlangen groeit. En het is eigenlijk een heel diep verlangen. En dat is niet onder woorden te brengen. Niemand kan eigenlijk precies goed omschrijven wat het is. Maar het is een drive, want dit wil ik. Maar het gaat verder dan ik wil het vanuit een snoepje of iets dergelijks. Maar zoals kinderen daarom vragen. Maar het is echt iets van diep van binnenuit een kreet. Waar mensen bijna ook geen woorden aan kunnen geven. Ja, echt een oergevoel inderdaad. Een oergevoel, ja. Dat overtuigde gevoel, wat ik zelf dus wel vrij snel had, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die twijfelen. Ja. Wil ik een kind? Wil ik niet eerst nog van alles doen? Wil ik niet op reis? Wil ik het wel? Wil ik het nu? Hoe kom je er dan eigenlijk achter of je het wil? Ja, dat is een hele goeie. Soms neemt de natuur een loop. Wat ik veel zie is dat in de praktijk dat iemand dan plotseling zwanger raakt. En in dit geval is het dan de vrouw die zwanger raakt. Wel samen met een partner, althans... Daar ga je dan even vanuit. Niet zomaar vanuit gaan, hè, Simone? Nee, ik kan tegenwoordig nergens meer vanuit gaan. Moet ook heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar wat ik zie in de praktijk is... als iemand met een zwangerschap al een keer geconfronteerd is... dan is het gevoel van het dragen van een kind... mocht dat niet uitgedragen kunnen worden... dan is dat gevoel zet dus nog het verlangen extra aan... En dat is wat ik echt heel sterk zie, ook in de praktijk. Het is iets wat groeit en sommige mensen hebben het gewoon van begin af aan. Ik wil het. Ja, en het is een soort vlammetje wat dan niet meer te doven is. Ja, ik vergelijk het heel vaak met de ouderwetse gijzer. Het staat op een waakvlam, maar als die één keer knalhard aanstaat, gaat hij niet meer uit. En mensen willen soms dat hij uitgaat, omdat het gewoon, als het niet lukt, de frustratie groot is. Maar die vlam blijft wel in je lijf enorm knallen. En dat, dat is een soort hijgende tijger die je hebt. Ook de hijgende tijger van de tijd vaak. Mm-hmm. Dus dat speelt ook een enorme rol. Ja, over de impact daarvan gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Max Jager, jij bent 45 jaar. Jij en je vrouw zitten al heel lang in het traject. 7 jaar, als ik het goed heb. Ja, klopt. Wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste motivatie om een kind te willen? Nou, eigenlijk veel al van wat Simone ook vertelde. Ik denk gewoon dat je uiteindelijk gewoon een familie wil zijn. Mijn vrouw en ik zijn best wel... Nou, we zijn al een tijdje samen. Je woont samen. Je krijgt gewoon een gevoel ook dat je inderdaad ook iets wil doorgeven. Mijn vrouw vroeg het onderweg hier naartoe nog. Wat is het nou? En voor mij geldt ook, ja, ik heb levenslessen geleerd. Verkeringen zijn uitgegaan. Ik heb succesmomenten gehad. Dat wil ik ook doorgeven aan kinderen eigenlijk. Ja, en onderweg in al die 7 jaar zijn er momenten geweest... waarop die wens minder was? Of? Hoe bedoel je? Nou, dat je dacht minder, dat je het minder graag wilde... of dat het je te veel kostte? Nee, ik heb eigenlijk nooit het idee gehad. Nu kost het me te veel. Wij zijn wel met z'n tweeën continu aan het overleggen. Gaan we weer de volgende stap in? Gaan we weer een nieuwe IVF-traject in? Hè? We gaan nu binnenkort weer beginnen. Nee. Nee, nou, dat is duidelijk antwoord. Volle nee. Straks krijgen we nog meer over jouw verhaal te horen. Eerst eventjes wat feitjes over die vruchtbaarheid. Want tijdens mijn proces, zo noem ik het maar, werd ik geconfronteerd met stevige statistieken. Dit was tijdens een bezoek aan de kliniek in Leiderdorp. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo, hoi. Hoi, kom zitten. Ik wil wat meer weten over de vruchtbaarheid. Wat zijn mijn kansen om midden 30 nog een kind te krijgen? Kijk hoor. Dit is een grafiek die laat zien wat de invloed is van leeftijd op je zwangerschapskans. En dat op het moment dat je 22 bent, dat je ongeveer 25% kans hebt per maand dat als je probeert om zwanger te worden, dat het dan lukt. En je ziet dat die grafiek eigenlijk al daalt. Ja. Al voor je 30ste. Na je 22ste. Begint dat al af te lopen. En uiteindelijk vanaf je 30ste gaat dat echt wat sneller. Sorry, wat? 22, mijn meest vruchtbare periode was dus tijdens mijn studententijd, toen ik meerdere keren per week in een Groningse kroeg mijn lever stond aan te tasten en toen ik vond dat ik het heel druk had met 8 collegeuren per week en mijn bijbaantje als promotor van groente en fruit op basisscholen. Nu moet je de uitdaging van rappen over bananen om kinderen te inspireren niet onderschatten, Maar op dat punt in mijn leven had ik dus een kind moeten krijgen? Nou, dat was niet zo'n heel goed idee geweest, denk ik. Femke Mol, jij bent gynaecoloog bij het Amsterdam UMC, gespecialiseerd in voortplanting. Ja. Voor jou denk ik geen nieuwe informatie dit allemaal. Hoe oud zijn vrouwen nu gemiddeld eigenlijk als ze hun eerste kind krijgen? 30 en een paar maanden voor hun eerste kind. En dat getal van 22 wat je noemde, dat was eigenlijk 1970. Oké. Dus dat was toen de gemiddelde leeftijd. Dus in een korte tijd toch redelijk veel veranderd. Ja, en het loopt niet echt in lijn met onze vruchtbare jaren dan? Nou, totaal niet eigenlijk. De kans op zwangerschap wordt bepaald door de leeftijd van je eicellen. En die baarmoeder die kan wel wat langer mee. Maar de eicel die bepaalt het. Dus als je met oude eicellen zwanger wil worden, ja, daar heb ik geen oplossing voor. Nee. Ik heb niet een soort botox voor je ei of zo, snap je? Het wordt niet meer jonger. Nee. En merk jij ook inderdaad dat de populatie ouder wordt? Zeker. We doen natuurlijk vruchtbaarheidsonderzoeken. Als je thuis zwanger niet vanzelf lukt, de huisarts kan dat overigens ook. Hè. Is er een ei, is er een zaad, kan ei en zaad bij elkaar komen? En er is een steeds grotere groep waarin we eigenlijk dus geen aanwijsbare oorzaak vinden. Anders dan de leeftijd van de vrouw die toegenomen is. En dat is best heel zuur, want precies wat net gezegd werd, mensen willen een gezin. Het gaat niet eens om een kind, nee, je wil ook meteen dat hele gevoel compleet maken. En ook een broertje en zusje hoort daar eigenlijk ook direct bij. Dus dat is wel heel vervelend als je op je 38ste pas gaat starten en je partner ontmoet. Dan ben je eigenlijk al best wel heel erg laat. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat toen ik op school zat en je dan voorlichting krijgt, dat de voorlichting heel erg gaat over pas op dat je niet zwanger wordt, pas op dat je geen SOA krijgt. Maar ik heb niet gehoord, pas op, je bent niet oneindig vruchtbaar. Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, ik onderschrijf dat helemaal. Ik geef zelf ook wel eens lessen over voortplanting op basisschool. Ik denk, nou, als we nou maar eerder beginnen, dan beklijft het misschien. Maar ja, alles is al geprobeerd. Hè? Met postbus 51 spotje. Ik denk niet dat het gaat werken. Het beste advies is, slimme meid krijgt een kind op tijd. Dat is een quote van mijn collega. Maar ja, het is volgens mij ook een quote uit de jaren 70. Ja, maar het komt echt. We doen toch echt iets niet goed. De leeftijd gaat echt omhoog. En zeker, ik werk in Amsterdam. Is een dienstenstad, als ik het zo mag noemen. Dus het zijn natuurlijk allemaal hoogopgeleide vrouwen met name. Minder mannen, vrijgezelle mannen. Dus jij ziet ook meer alleenstaande vrouwen? We zien veel vrouwen die alleenstaand zijn. En lang niet iedereen wil dan alleenstaand moederschap. Hè? Een hele grote groep vrouwen hoopt nog steeds dan toch die partner te vinden. Overweegt invriezen van eicellen bijvoorbeeld. Maar blijft dan toch later alleen en komt 5 jaar later weer terug. En dan wordt ineens dan toch dat om dan toch het alleen te doen met een spermabankdonor of een eigen donor. Hè? Dat komt ook veel voor. Ja. Dat wordt dan ineens toch realiteit waar ze dan toch dat niet heel lang niet gewild hebben. Nee, ja, ik voelde op dat moment dus ook die tijd enorm tikken. Ik besloot dus in actie te komen. En toen diende zich dus het volgende probleem aan. Het lukte niet. En over de impact van zo'n traject waar je dan in terechtkomt, dat is toch een vreselijk woord, traject, maar goed, het is het, praten we zo na muziek van Pip Millet. Today I caught you laughing. Ava. It sounded so fantastic. Ava. Don't you ever stop your smiling. Ava. But don't apologize for crying. Ava, no, no. You're never on your own. We're never fully grown. You'll grow through this. Painful as it is. You've always got the shoulder. Feeling lonely, you come over. Ava, my high low, my high low, my high low, my high low, my high low, my Ava. Don't Dit nummer heet Eva. Ava dus. Die kans kon ik natuurlijk niet laten schieten, hè? Maar goed, terug naar de tijd waarin Ava nog een hele verre en onbereikbare droom leek. Ik had geen zin om te wachten. Om maar te hopen dat ik de juiste man nog net op tijd tegen zou komen. En onder het mom, liefde kan altijd nog, kinderen krijgen niet, besloot ik het dan maar zelf te doen. Met de hulp van een zaaddonor. In mijn podcast Eitje is te horen in wat voor bizarre wereld ik terechtkom als ik op zoek ga naar een geschikte donor. Op een website waar je zaad kan bestellen. Mijn kapper noemde dat een soort zaadlando. Nou, dat ging ongeveer zo. Dit is een heel vrolijk typetje. Hij heeft een vierkante vorm gezicht. Nou, deze jongen heeft geen vierkant gezicht hoor, sorry. Heel gek. Hele bolle baby. Cute, cute. Ook een vierkant gezicht. Nou, dat schijnt iets Deens te zijn, denk ik. Er staat ook een omschrijving bij van de indruk die de mannen maken op de medewerkers van de kliniek. Je kunt een handgeschreven brief lezen, zelfs stemgeluid horen. I wanted to help people who wanted to have a child. It means very much to me that I could help you. En alle donoren worden vergeleken met beroemdheden. Lijkt op die, lijkt op die. Ja, dit denk ik dus, is dit zo. En dan lijkt hij dus op Henry Cavill, of hoe je dat ook zegt. Nou, ik vind het goed. Deze lijkt op heel klein, hè. Ja, maar hij... Een grote Leeuw Kleine. Oh, het ook erg van muziek. Is het misschien Leeuw Kleine? Maar steeds denk ik, nee, dit is hem niet. Dit is hem ook niet. En dit ook niet. Ik word er eigenlijk hartstikke chagrijnig van. Vorige keer heb ik dit met een vriendin gedaan. Dat was eigenlijk leuker. Ja, sorry, ik vind dit... Dat hoef ik nou net niet te weten. Fietst u? Staat die vraag bovenaan? Waarom zou je niet iets goeds voor anderen doen nu dat ik in goede gezondheid ben? Er is ook een economisch aspect, want je hebt niet zoveel geld als een student en dat is een bonus. Ja, ik... Oh, ik kan wel janken, joh. Dat is toch niet leuk? Als je voor een andere route naar een zwangerschap kiest, dan gaat er heel veel, eigenlijk alles, anders dan je je ooit had voorgesteld. Max, jij zit samen met je vrouw dus al jarenlang in zo'n traject. Ook niet echt wat je had voorgesteld, kan ik me voorstellen. Nee, alles behalve. Nee, wij hadden natuurlijk, als je een IUI-traject eerst ingaat en later een IVF-traject, dan ga je er wel van uit dat je natuurlijk niet meteen twee weken later zwanger bent. Maar dat het 7 jaar zou duren, dat hadden wij natuurlijk niet verwacht, helaas. Nee, en het wordt ook zo medisch, zeg maar, mijn beeld wat ik vroeger had van het romantisch een kind krijgen. Ja, dat voelde al heel snel heel ver weg. Ja, heel erg. Ja, dat soms voel je een beetje een nummertje, want er worden natuurlijk ook gewoon procedures gevolgd in ziekenhuizen ook. Hoe graag ze ook persoonlijke aandacht aan je willen geven. Nou ja, en dat merk je. Je bent toch natuurlijk gewoon in een hele grote rij. Als je alle wachtkamer binnenkomt in een IVF-kliniek, zie je andere stelletjes, mensen alleen. Van verschillende, van dezelfde same sex. Of alles komt daar samen om een kind te krijgen. Ja, dan zie je wel dat je eigenlijk gewoon ook in een soort mallenmolen terechtkomt. Ja, en jarenlang ziekenhuis of kliniek in en uit. Ja. Wat heeft dit voor impact op jouw leven? Veel. Ik kan nog wel heel veel natuurlijk. Maar wij kunnen bijvoorbeeld niet zomaar op vakantie. Dat moeten wij plannen om nieuwe IVF-trajecten heen. Of nieuwe puncties. Of altijd kijken. Onze agenda moet volledig worden aangepast al 7 jaar lang. Op ons IVF-traject. Dus nu zit ik in een periode waarin ik bijvoorbeeld nu al 6 maanden niet gedronken heb. En nu, zullen heel veel mensen zeggen, ja, drankje, dat is toch niet zo erg. Ik hou nu eenmaal wel van een drankje. Maar ook met vrienden. Dat is ongezond. Dus je laat heel veel dingen en je laat je agenda toch een beetje bepalen door je traject. En hoe hou je dat vol? Je kunt tegenwoordig, is het heel erg hip en in om hele mooie alcoholvrije cocktails te maken. En zijn ook heel lekker. Mijn vrouw en ik doen natuurlijk gewoon hele leuke dingen, proberen we te doen. Alleen we houden daar rekening mee. We passen het in ons leven en het is wat het is. Dus eigenlijk, omdat je al 7 jaar hierin zit, is het ook iets waar je gewoon aan wendt uiteindelijk. Het is onderdeel van je leven. Ja, het is eigenlijk gewoon, het is wat het is. En natuurlijk hopen wij die spiraal te doorbreken. Spiegel misschien een beetje gek gekozen woord. Ja. Die proberen we te doorbreken, want dan gaat het mis en goed. Om het zo maar te zeggen. Nee, ja, natuurlijk zou je dat het liefst willen. Maar ja, weet je, het staat ondertussen ook alweer, misschien herken je dat zelf ook alweer zo ver van je vandaan, na zo'n lange tijd, dat je je soms ook moeilijk kan voorstellen hoe de volgende stap er weer uitziet. Hè? Dat je eigenlijk ook soms denkt van oké, dit is nu ook mijn modus, mijn leefwijze met mijn opgelegde agenda. Maar als er ineens een baby in mijn leven zou komen, ja, dat is ineens... Ja, ik durfde daar op een gegeven moment ook niet meer zo goed over na te denken. Dus dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik heb het natuurlijk in mijn eentje gedaan, zonder partner. Hoe is dat voor jullie om dat als stel te doen? Ja, als stel kun je natuurlijk wel veel dingen samen delen. Maar en ik denk dat de vrouwen naast mij, de andere dames, dat ook misschien herkennen. Is dat je toch, misschien vanuit de therapie of vanuit het ziekenhuis, dat je toch wat uit elkaar groeit. Ik worstel wel een beetje met mijn eigen emotie. Want ik wil er heel graag voor mijn vrouw zijn. Want na de zoveelste mislukte zwangerschapspoging, dan doe ik zeg maar een soort zorgrol neem ik graag op me. Dus dan sla ik een arm om mijn vrouw heen. En dan zeg ik, nou, kop op, meid. We gaan weer door naar de volgende. Nou ja, iets anders. Maar dat is eigenlijk wel zoals ik het doe. En ik vraag mezelf wel eens af, maar waar is mijn emotie? Ja, is het ook een soort zelfbescherming misschien? Ja, dat denk ik natuurlijk eigenlijk wel. Ik had toevallig gisteren een gesprek met iemand erover. Die zei van, ja, misschien over 5 jaar komt het dan terug. Als het dan niet lukt, daar heb jij natuurlijk ook ervaring mee. Dat je dan misschien een later moment gaat rouwen als het niet lukt. Dat weet ik natuurlijk niet. Ja. In Eitje spreek ik ook een vriendin die jarenlang geprobeerd heeft om zwanger te worden. Het neemt haar hele leven over. Nou, dat hoorden we net ook al een beetje van jou. Bij elke beslissing in haar leven denkt ze, maar wat als ik dan zwanger ben? Of kan dat wel met een kind? Alles in afwachting van de verwachting. Dat heb ik gedurende al die jaren bijna gehad. Dus kun je nagaan, want ik heb ongeveer 5 of 6 jaar die zwangerschapswens gehad. En ik weet nog dat een vriend van mijn partner die woont in Mexico, die ging daar trouwen. Maar je hebt daar natuurlijk die mug, weet het? Oh ja, Zika. De Zika-virus. Dus toen ben ik niet mee geweest. Achteraf gezien, pas 2 jaar daarna werd ik pas daadwerkelijk zwanger. Dus had ik even makkelijk naar Mexico gekund. Ja. En zo zit het met meer. Ik heb eigenlijk een groot deel van mijn leven best wel op slot gezet. Zou je dat anders doen als je erop terugkijkt? Ja, absoluut. Ja. Ik zou echt tegen al die vrouwen willen zeggen, blijf gewoon doen wat je wil doen. Ja. Besturen, commissies of wat het ook kan zijn. Een nieuwe baan, doe het gewoon. Leef gewoon door. Want anders, het neemt je ook zo over anders als je daar continu je beslissingen op aanpast. Ja. Ik bedoel, ook in kleine dingen. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om allemaal dingen te gaan laten, omdat je dan misschien eventueel zwanger gaat zijn. Dat zie je dan wel weer. Maar goed, ook dat is weer makkelijker gezegd dan gedaan. Ik merk dat ik er toch meer over nadenk dan ik eigenlijk zou willen. Het gaat een beetje automatisch. Een weekendje weg? Oeh, is dat dan handig? Want volgens mij moet ik dan precies naar de kliniek. Op vakantie, is dat een handige reis als ik misschien zwanger ben? Ik moet een nieuwe auto. Is dat wel een goed model voor als er een baby bij is? Ik vind het een beetje gênant dat ik er zo over nadenk. Maar ja, het gebeurt gewoon. Wat vind jij nou het belangrijkste dat als je dit hoort en je denkt echt van, ja, sorry, ik heb al 1000 keer geprobeerd en ja. Waar haal ik het vandaan? Ja. Nou ja, dat is gewoon wel dus de hoop te houden. Keer op keer de teleurstelling zo snel mogelijk om te zetten in hoop en denken in kansen. Dat heeft mij echt altijd op de been gehouden. Gewoon die positiviteit keer op keer in te houden. Ben jij nooit de hoop verloren? Nee, ik ben echt nooit de hoop verloren. Nooit. Simone, het doen en laten van dingen vanwege die mogelijke zwangerschap, het hypothetische kind, herken je dat? Oh, helemaal. Alles wat er genoemd is, dat herken ik. Inclusief, wat ik dan niet gehoord heb, de hypotheek. Nee, ik koop je een huis op 2 namen. Inderdaad, werk. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb dingen uitgesteld. Mijn leven heeft gewoon 5 jaar stilgestaan. Ja, ja. En want we hebben het nog niet over gehad, maar jij hebt zelf ook in een intensief traject gezeten. En jij hebt uiteindelijk afscheid moeten nemen van je kinderwens. Dus je hebt geen kinderen gekregen. Is dat ook de reden dat je dit werk dan bent gaan doen? Want je praat dus ook met heel veel mensen die dat hebben meegemaakt of er middenin zitten. Ja, dat is op mijn pad gekomen, was niet. Dat had ik niet kunnen bedenken. Nee. Dat eigenlijk mijn grootste pijn ook mijn werk zou gaan worden. Ik ben therapeut geworden en ik werkte al veel met vrouwen. Burn-out en depressie. En ja, vanuit daar is het eigenlijk ontstaan dat ik ervaringsdeskundig was. En dat er mensen in mijn omgeving eigenlijk zeiden: jij als geen ander zou met de stellen en alleenstaande vrouwen kunnen werken. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja. En u zegt Nanette, die vriendin van mij, in dat fragment hoorde haar dus ook zeggen dat ze altijd hoop heeft gehouden. Ja, ik ben dus benieuwd ook met jouw eigen ervaring. Hoe kijk je naar dat hoop houden? Ja, mijn gevleugelde uitspraak in de praktijk en ook naar mezelf is: hoop sterft het laatst. En dat is gewoon ook zo. Je blijft hoop houden. Het is bizar, maar waar. Maar tot het moment dat ik in de menopauze zat, echt vanuit de overgang nog, terwijl ik helemaal geen kinderen meer wilde, ik bleef hoop houden. Is dat ook nodig om het vol te kunnen houden? Ja, dat was voor mij, op het laatst ging het niet meer over het volhouden. Maar het was meer dat het zo in je vrouwelijke systeem zit. Dat als je je menstruatie hebt, dat er een teleurstelling is van shit, ja, niet gelukt. Toch dat oorgevoel weer. Terwijl er allerlei redenen waren waardoor het gewoon helemaal, dat er helemaal geen sprake van kon zijn om zwanger te worden. En daarbij, er is een periode geweest dat ik het ook niet meer wilde. Maar die hoop, ja, dat is een beetje hetzelfde als waar ik net zei over het verlangen. Dat zit zo diep in je lijf. Ja. En dat is eigenlijk echt pas vertrokken vanaf het moment dat ik zeker wist dat ik niet meer ongesteld werd. Ja, dus toen er echt een punt kwam achter de mogelijkheid. Maar zet je daarmee ook een punt achter je kinderwens? Nee, kinderwens blijft bestaan. Dat is gewoon voor de rest van je leven. En kinderloos blijf je levenslang. En dat de pijn van kinderloos zijn is ook iets wat eigenlijk elk moment weer terug kan komen. Op de meest gekke momenten kan het je weer overvallen. En ook mij. Ik kan ook echt wel weer een steek in mijn maag hebben van: hé, Jak, ja, dit is niet voor mij. En op wat voor momenten is dat dan? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, moederdag bijvoorbeeld, kerst, december vind ik nog steeds een ongelooflijk lastige maand. Nog steeds. Naarmate de tijd vordert, krijgen we de meeste familiekiekjes en alle cadeautjes en feestjes en dat soort zaken. Dat is en blijft gewoon een snijdend iets. Nee. En terwijl ik heb een fijn leven. Maar dat is dan dat gezinsleven waar ik het net ook over had. Dat ontbreekt. Het is niet compleet. Je hoort er daar dan niet bij. En dat sluit je dus ook niet in die zin helemaal af. Dat neem je toch altijd een beetje met je mee. Ja, dat is wel iets wat sluimerend op de achtergrond blijft meedraaien. En bij iedere levensfase krijg je er weer nieuwe dingen bij. Het komt dus niet altijd goed, want je bent niet de enige bij wie dit de afloop is van in een traject zitten. Vind je dat we daar als maatschappij genoeg ruimte voor bieden, voor die uitkomst? Nee, als ik eerlijk ben, niet. En dat heeft vooral te maken met een bepaalde onkunde, onwetendheid en onbegrip over de situatie. Dat kinderloos zijn, ja, wat dat voor impact kan hebben. Maar ik denk ook dat het in een onvermogen zit van veel mensen om over zware gesprekken te spreken. Althans, zware gesprekken aan te gaan. En dat op het moment dat ik de vraag krijg: heb je kinderen? En ik zeg nee, dan daalt gelijk de stemming. En dan vinden mensen het al heel lastig om zo'n gesprek te voeren. En daar zit de maatschappelijke kans in. En wat is er dan zo lastig aan? Bang om het verkeerde te zeggen? Ja, bang om mij nog meer pijn te doen. Omdat ze zien dat mij pijn doet. Tegelijkertijd ook, ga ik iets verkeerd zeggen? Oh jee, mensen schrikken en die vallen vaak stil. Ja, ja. Femke, als gynaecoloog vind jij dat er genoeg ruimte wordt geboden aan het feit dat het dus ook eindig kan zijn? Ik vind dat de maatschappij er wel een betere rol in moet spelen. Weet je, we kunnen niet elke persoon een langdurig traject bij een privécounselor aanbieden. Dat gaat gewoon echt niet. Dus je moet als mens daar ook zelf werk in verzetten. Ik bedoel dus niet letterlijk werk, maar echt werk in je omgang met relaties en hoe je daarover na kan denken. Dus ik gun echt dit soort paren die dit zo eindigen, wat betreft hun kinderwens, dat het ook echt lukt. En dan bedoel je dus niet alleen met professionele hulp, maar ook door gewoon meer te praten met de mensen om je heen. Zeker, absoluut. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Het is hartstikke moeilijk als je zus net wel een kind krijgt, bijvoorbeeld. Weet je, dan is je zus met wie je dat het liefste zou doen, is op dat moment of die periode natuurlijk net niet de persoon. En we zien, we hadden net over IUI bijvoorbeeld. Hè. We hebben onlangs in een onderzoek gemeten, hè, hoe het met stellen gaat als vruchtbaarheidsbehandelingen, als je al helemaal met IUI bezig bent. Ja, want IUI is misschien handig om even kort te zeggen. Dat is dus gewoon inseminatie met zaad. Dus dat is anders dan IVF, waarbij het helemaal in een potje wordt bevrucht, de eicel. IUI is gewoon het zaad wordt dan bij de vrouw binnengebracht. Op het juiste moment. Ja. Ja, en misschien ook met twee eitjes er in plaats van één. Nou ja. Toen we dat gingen meten hoe het met die paren ging, ik viel echt wel van mijn stoel dat ik dacht, jeetje, de 20% die, als ik nu tik en turf doe op die depressie- en angstvragenlijsten. Nou, ik vond die percentages, ik moet eerlijk zeggen, dat ik me dat, die keiharde cijfers, als je dat dan ziet, dan denk je, wow, misschien laten we hier als zorgverleners toch iets nog liggen waar we achteraan moeten. Want ik zie niet in de spreekkamer, 1 op de 5 heeft dus mogelijk daar toch ernstig last van. Ik pik ze er toch niet altijd uit. Nee. En hoe zou dat dan wel kunnen? Meer tijd. Ik weet niet. We hebben een ziekenhuis natuurlijk op dit moment alles piept en kraakt, zeg maar. Mm-hmm. Maar we kunnen het ook slimmer doen. Ik denk dat we zeker aan paren moeten vragen hoe het met ze gaat. En dat kan ook buiten de spreekkamer, vooraf bijvoorbeeld, weet je? Ja. En Max, jij zit er nog middenin, maar het herkennen van het moeilijk met je omgeving daarover praten, geldt dat ook voor jullie? Nee, wij zijn op zich wel redelijk open. Maar ik merk wel, ik ben een man, hè? Dus ik heb een beetje. Ja. Ja, ik heb ook een zware stem. Ik heb ook een ego. Ik merk wel dat ik wel wat moest overwinnen soms in de kliniek. Om gesprek ook aan te gaan met artsen, gynaecologen. Die vragen stellen van: hoe vaak heeft u seks? Ja. Bijvoorbeeld. Dat is niet iets waar mannen, zeg maar, open en bloot over praten. Ik vraag ook niet aan de arts: hoe groot bent u geschapen? Nee, dat is ook een gekke vraag. Dat zou gek zijn. Dat zou een hele gekke vraag zijn. Maar ja, dat zijn wel. Ja, je moet een heleboel ongemakkelijke drempels over. Maar ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad goed is om wel met je omgeving er veel over te praten. Waar ik zelf veel aan heb gehad ook, is los van het erover praten, is naar muziek luisteren. 1 nummer heb ik echt heel vaak gedraaid. In de auto onderweg naar de kliniek, als het weer tijd was voor een nieuwe poging. Of als ik heel verdrietig was na een nieuwe teleurstelling. Of als ik twijfelde of ik wel het goede pad bewandelde. Het nummer wat we nu gaan horen is een soort spoken word. Het zou dus ook heel goed kunnen dat ik het allemaal helemaal totaal verkeerd geïnterpreteerd heb. Maar voor mij werkt het als een soort mantra. Blijf op je eigen pad en onthoud wat echt belangrijk is. Wat? When time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming. Hold. Time is an onslaught. Love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back. Don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. Kay Tempest was dat met Hold Your Own. In mijn podcast Eitje is te horen hoe ik probeer om zwanger te worden. Dat lukt, uiteindelijk, maar het gaat niet goed. Als ik bijna 3 maanden zwanger ben, heb ik een slecht voorgevoel, ga ik naar de verloskundige. Het blijkt dan inderdaad mis te zijn. En dit stukje, dit vind ik misschien wel het meest lastige om terug te horen, maar we gaan het toch doen. Hallo? Ja. Oh, wat een groot scherm. Ja, dan mag je dadelijk lekker meekijken. Oh, wat goed. Ja. Dan mag je komen liggen. Ik ben zo zenuwachtig. Oh, waarom dan? Ja, omdat ik gewoon al best lang onderweg ben, zeg maar, dat het ging lukken. Ik heb dus via zo'n kliniek met IUI. Ja. En ik heb 9 keer over gedaan. Oh, ja. En ik heb ineens ook minder klachten de afgelopen dagen. Ja. Maar ja, ik ben ook op die 10 weken dat het... Ja. Maar ik ben gewoon zo zenuwachtig en bang of zo. Ja, dat er dan toch iets mis is waardoor de klachten afnemen of iets. Ja. Nou, dan moeten we gewoon gelijk snel gaan kijken. Ze proberen het via een echo op mijn buik, maar het lukt niet meteen. Kan gebeuren hoor, zo vroeg, zeggen ze. Het wordt een interne echo. Het hoeft niks te betekenen, zeggen ze. Maar de knoop in mijn maag wordt groter en groter. Goed, ik zie of ik zie het hartje niet meer kloppen. Nee. Ik zie het hartje niet meer kloppen, zegt ze. En ik hoor mezelf vlak daarvoor nog naar adem snakken. Een piepklein moment van opluchting, want ik zie iets. Het is groter, het heeft nu echt een vormpje met een hoofdje en dingen die armpjes en beentjes worden. Zouden worden. Want ik zie ook meteen, het beweegt niet. Er is geen hartslag meer. Ik ben hier de hele tijd ook heel bang voor geweest. En was je vanaf het begin, of nu, voordat je deze echo moest... Nee, de hele tijd al wel onzeker. Ja. Maar ik dacht dat het ook gewoon te maken had met dat ik al zo lang bezig ben. Mm. Ook omdat ik niet echt weet waar ik de energie en alles vandaan moet halen om nog een keer te beginnen. Hmm. Kijk, ik weet, dit gebeurt. Ja. Maar ik weet gewoon niet... hoe ik nu weer verder moet, want ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja. Ja. Ja, als ik dit hoor, dan denk ik echt... oh, wat sneu voor haar. Alsof het echt over iemand anders gaat. Maar nou, ben het toch echt? Femke, als gynaecoloog, zou je ons misschien een indruk kunnen geven... hoe vaak komt het eigenlijk voor, een miskraam? We denken dat 1 op de 8 zwangerschappen, 1 op de 10 zo... Die worden, ja, is best veel. Ja. Het komt veel voor. Alleen dat is tegelijkertijd ook heel erg pijnlijk voor vrouwen. Hè? Want het is echt een live event voor hun. En als het eerste wat de dokter zegt, ja, maar mevrouw, het komt zoveel voor. Dan komt keihard bij vrouwen binnen. Dus, Hoewel het vond ik ook wel soort van geruststellend was. Van het gebeurt echt vaak en je bent er niet alleen in. Maar goed, op het moment dat je het meemaakt, zit je niet te wachten op statistiek natuurlijk. Nee. Is te achterhalen waardoor het komt? Daar kom ik toch weer even met die eicel aan. Ook leeftijd is hier weer de belangrijke factor. Hadden we net al een beetje besproken, maar en leefstijl toch ook wel. Ik moet zeggen, het aantal vrouwen dat zwanger probeert te worden, dat nog rookt, is toch nog best wel hoog in sommige regio's. En dat is echt sociaal niet meer geaccepteerd. Dus dan wordt het eigenlijk nog moeilijker om dat bespreekbaar te maken en hulp daarvoor te vragen. Ja, en dan moeten mensen misschien gaan stoppen op een moment dat ze heel erg superveel stress hebben. Ja, want het is echt een heel stressvol moment. En het gebeurt ook toch nog vaak dat vrouwen alleen komen dan, hè, voor zo'n echo. En dan slecht nieuws krijgen. Dan is dat, willen ze eigenlijk natuurlijk hun belangrijke persoon naast hun hebben direct, weet je, een partner in jouw geval, ik weet het niet. Ja, mijn broer, het was toen coronatijd, dus het is niet helemaal eerlijke vergelijking, maar die mocht niet mee naar binnen, dus die zat in de auto voor de deur. Kwam toen gelukkig wel naar heel binnen. Goed. Want het is inderdaad geen moment om in je eentje te moeten ervaren, eigenlijk. Nee. En dat is ook echt wat vrouwen. We hebben dat best wel veel bevraagd. Van God, welke dingen vind je nou in zorg voor vrouwen met miskramen dat nou echt nog beter kan? Nou, dan is dit er een hele belangrijke van. Dat de partner de gelegenheid moet worden geboden. En dat is natuurlijk in de praktijk best lastig. Als je in een druk spreekuur zit en denkt, oh, waar moet die partner vandaan komen? Waar werkt je man? En ondertussen zit je als dokter van, oh, gaat het me dan lukken? Ja, het moet dus lukken. Dat is de boodschap. Ja. Dit is wat vrouwen extreem belangrijk vinden. Dat ze de kans krijgen dat hun partner echt het hele gesprek hoort van voor naar achter. Ja, want je slaat het ook niet op zo'n moment. Nee, dat, behalve als je opnames maakt voor een podcast. Dan kan je het namelijk terugluisteren. Dat, wat dat betreft een aanrader. Verder niet echt een succes. Wat doet het eigenlijk met je zwangerschapskansen als je miskraam hebt? Op zich, ik ga er even vanuit dat het een natuurlijke zwangerschap was, weet je, dus niet iemand die per se al heel lang in een vruchtbaarheidstraject zit. Maar als zich, als het normaal verloopt, een miskraam, dan is je kans op zich heel goed. De kans dat het de volgende keer goed gaat is vele malen groter dan dat het weer een miskraam wordt, bijvoorbeeld. We hebben op de website van de gynaecoloog.nl of thuisarts staan daar wat statistieken over. Ik geloof als je 30 bent en je hebt 2 miskramen gehad, dan is de kans dat het de volgende keer goed gaat ongeveer 8 op 10. Dus dat is best goed, vind ik als zorgverlener dan. Hè? Ja, ik realiseer me als ik het hier zeg, denk ik, oh, 20% weer niet. Maar Nou, dat blijft natuurlijk altijd lastig. Ja. Ik had zelf bij mijn miskraam kwam niet zelf op gang. Dus ik moest een curettage ondergaan, waarbij mijn baarmoeder dus werd schoongemaakt. Even vervelend gezegd. Ja. Maakt dat nog uit? Je hebt eigenlijk 3 keuzes. Hè. Je kan afwachten, curettage doen of de miskraam versnellen met medicijnen. 2 soorten medicijnen. En vrouwen kunnen echt kiezen. We hebben ook zo'n keuzekaart, zeg maar, van de, zijn we met de verloskundige en de gynaecoloog gemaakt, die je kan gebruiken. Zit er wel toch wel een nadeeltje nog aan curettage, vind ik zelf, voor toekomstig kind. Is een klein beetje extra kans op vroeggeboorte, bijvoorbeeld. En dan denk ik, dat vind ik voor die baby dan, die hierna dan gaat komen, dan toch wel een extra nadeel. Weet je, is het nou allemaal wel helemaal gelijkwaardig aan elkaar? Ja. Maar er is dus te kiezen naar wat bij je past. Dus, en Simone, ik ben wel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Want een miskraam heeft dus een weerslag op je lichaam. Voor mij zat de impact vooral in het mentale deel. Het was echt verdriet. Ik denk een soort rouw, maar het was wel een heel gek soort rouw. Ja, dat hoor ik vaker. Het gaat over een rouw van iets wat niet echt tastbaar was. Het is wel zichtbaar op een echo en je ziet een kloppend hartje. Maar er zijn geen herinneringen geschreven samen met je familie bijvoorbeeld. Er zijn geen foto's van, geen verhalen over. Veel gebeurt ook in stilte. Veel mensen hebben het vaak ook niet eens nog verteld aan familie. Bijvoorbeeld als het echt om een prille zwangerschapsverlies gaat. En dat maakt het heel eenzaam. Het maakt het anders. Dat betekent niet dat het verdriet minder groot is wanneer een kind dus maar een aantal weken was of langer. Maar het is een. Het rouwen is echt een rouwe vorm met AU. Het is echt rouwkost waar je mee te maken hebt van een onzichtbare aard. Ik merkte dat ik ook heel erg probeerde om het kleiner of zo te maken. Dat ik heel erg dacht van ja, maar wat was het nou eigenlijk? Of ja. Het is nog zo pril. Is dat ook iets wat je vaak hoort? Ja, dat hoor ik heel vaak. En terwijl ik het tegenovergestelde dan eigenlijk zeg, er is zo mooi tegenwoordig een watermethode waarbij je hele kleine kindjes nog van een aantal weken op water kunt. Het kunt zetten. Het klinkt een beetje negatief, maar waarmee je de kleur van het kindje dus eigenlijk volledig normaal aangenomen wordt en prachtige foto's van kunt maken en echt afscheid kunt nemen. En dat geeft voor heel veel vrouwen en mannen de gelegenheid om echt een rouwproces aan te gaan in plaats van dat het per ongeluk door het toilet gespoeld wordt. En ik zeg ook, belangrijke tip, als je met miskraam te maken krijgt, altijd plassen door een vergiet. Ja. Echt. Want dan kan je het opvangen. En dan maakt het het ook veel tastbaarder voor je. En dan wordt het rouwproces toch weer anders. Ja. En merk je dat mensen wel vaak de draad weer goed kunnen oppakken als ze zoiets hebben meegemaakt? Is dat ook afhankelijk van hoe ze het verdriet doorleefd hebben? Ja, het hangt echt per persoon af. Maar over het algemeen zie ik mensen echt in zak en as. Het is echt gewoon een diep verdriet. Vooral de mensen die bij mij in de praktijk komen, die ook in fertiliteitsprocessen al zitten of trajecten, die worden dan geconfronteerd met een zwangerschap. Dan is hippie-hoi onwijs blij. En dan in één keer, dan is het vallen ze in een zwart gat. En mensen hebben echt tijd nodig om eerst tot zichzelf te komen en dan vervolgens weer een vervolgstap te kunnen zetten. Er zijn mensen die enorm snel door willen, maar dat is meestal wanneer de leeftijd echt een hele belangrijke rol speelt en dat er bijna geen tijd meer is. Dat je je opgejaagd voelt door die biologische klok. Ja. Maar ik zeg ook altijd, dit heeft tijd nodig. Gaat echt om een verlies. En daar een verlies van ook samen, althans als het om een stel gaat, dat je er samen doorheen komt. En je kunt dat niet gewoon zomaar even oppakken. En even op basis van de medicatie of een curettage. Een curettage is een ingreep. Medicatie ook. Het kan duren voordat een kindje het loskomt. Ja, dat weet je. Dat kan je niet zomaar met een knip en de vingers. Nee. En kom, we gaan weer door. Nee, dat had bij mezelf ook echt de tijd nodig. Ik vond het ook lastig om energie of kracht, of hoe je het ook wil noemen, om toch weer op te pakken. Maar ik merkte wel daarin, en eigenlijk in het hele proces, dat de grens die ik had, dat die eigenlijk steeds opschoof. Dat ik elke keer dacht van als dat gebeurt, dan ga ik niet meer verder. Of als ik op dat punt kom, dan stop ik. En telkens weer, als ik er was, dacht ik dit is helemaal geen vraagstuk. Tuurlijk ga ik door. Max, hoe is dat voor jou? Wij zijn redelijk open in. Wij laten het eigenlijk een beetje op ons afkomen, het hele proces. En wij zitten nu heel erg. Nu is net kort geleden hebben wij ontdekt in Duitsland, waar wij nu in de kliniek zitten, dat er op DNA-niveau iets met mijn sperma niet helemaal goed is. Ook heel intiem overigens om te bespreken met drie vrouwen. En dat zijn onderzoeken die in Nederland niet werden gedaan. Dus daar zijn we kort geleden achtergekomen. Ja, dan ga je ook andere opties bij langs die je eigenlijk eerder nooit eigenlijk in je op zijn gekomen, omdat je die zou moeten gaan doen. Dus wij zitten nu, net als dat jij dat hebt gedaan, ook achter de computer te kijken naar spermastaaltjes. We hebben overlegd nu met de arts om te kijken of we het 50-50 kunnen doen. Ik ben nu proberen heel gezond aan het leven om te kijken om de kwaliteit van mijn zaadjes zo optimaal mogelijk te maken. Dan ga ik volgende week het weer laten testen tussendoor. En straks, als we straks een punctie hebben, dan is het enige moment, dan moeten die zaadjes goed zijn. Als het niet goed is, dan kun je die hele punctie anders weggooien. Dus wij zijn nu ook aan het kijken of wij een rietje met. Dat zijn ook dingen die wij nooit eerder zijn tegengekomen. Ja. Waar we nu voor moeten kiezen van, willen we dit? Hè? Ja, dus in al die jaren maak je eigenlijk ook steeds keuzes waar je, als je een paar jaar geleden had gevraagd, nooit niet over voor nagedacht. Kunnen stellen dat je daar nu was geweest. Nee, weet je, je kan ook in Spanje, dat had ik nooit geweten, in Spanje kun je gewoon een eitje volgens mij bestellen en een zaadje bestellen en die in laten brengen, zeg maar, bij elkaar. Dus dan is je niks genetisch van jezelf, maar dan kun je wel het zwangerschapsproces in. Ja, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Ongelooflijk, Of is het eindig? Simone, adviseer jij mensen wel eens om te stoppen?